क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमाए तैयबा की कैसी मिसाल बयान की है? वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ ज़मीन में मजबूती से जमी हुई है और उसकी शाखें आसमान में हैं।